99% taniej. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielkanoc w reżimie sanitarnym. Zachęcamy Państwa do udziału w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. Sobota ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia potwierdził ponad 28 tysięcy nowych przypadków. W serwisie także o wielkanocnych tradycjach we Włoszech. Trwa wielkanocne nabożeństwo w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. Poranną mszę rezurekcyjną w najważniejszym dla chrześcijan kościele na świecie odprawia łaciński patriarcha Jerozolimy. W uroczystościach bierze udział także niewielka grupa wiernych z Izraela. Bazylika Bożego Grobu to kościół postawiony w miejscu, gdzie Chrystus miał zostać ukrzyżowany i złożony do grobu. Co roku na wielkanocne uroczystości ściągają do tego miejsca tysiące pielgrzymów z całego świata. Rok temu, gdy pojawił się koronawirus, w nabożeństwach brali udział jedynie duchowni. W tym roku szybkie tempo szczepień sprawiło, że we mszach biorą udział także nieliczni wierni. Już nie ma takiego strachu, ale takiej obawy, która była wcześniej, co to będzie. Mówi pracujący w Bazylice Bożego Grobu franciszkanin ojciec Włodzimierz Mamala. Teraz po tych szczepieniach jest nadzieja, że będzie normalnie, że niedługo granice zostaną otwarte zupełnie, że pielgrzymi powrócą. To jest wielka nadzieja dla nas, że również zwyciężymy tego wirusa, tę pandemię. Wielkanocne msze odprawiane są także w ponad 100 katolickich parafiach na terenie Izraela i autonomii palestyńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za godzinę w programie pierwszym Polskiego Radia transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, a w programie drugim rozpoczyna się właśnie msza z parafii kościoła starokatolickiego Maria Witów w Lipce. Wiele świątecznych audycji przygotowała redakcja programów katolickich. Wśród tematów m.in. pandemia i doświadczenie straty bliskiej osoby, mówi redaktor naczelny redakcji ksiądz Andrzej Majewski. Usłyszymy m.in. matkę księdza, który zmarł w wyniku zakażenia COVID, jak również matkę dziecka, które również z tego powodu zmarło. A to wszystko w trwającej właśnie audycji Familijna Jedynka. Sobota była kolejnym dniem ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 28 tysięcy nowych przypadków. To 3,5 tysiąca mniej niż w sobotę tydzień temu. Zmarło 571 osób. Jednak czy faktycznie trzecia fala słabnie, przekonamy się dopiero po świętach. Wtedy też ma przyspieszyć tempo szczepień. Osoby powyżej 60 roku życia, które są zapisane na szczepienie dopiero na maj, otrzymają prawdopodobnie po świętach telefon od punktu szczepień z propozycją wcześniejszego terminu. Mówi minister Michał Dworczyk. Uruchomiliśmy dodatkowe 500 000 terminów na kwiecień w całej Polsce. Wierzymy, że będzie cały czas program szczepień przyspieszał, że szczepionek będzie coraz więcej, a w konsekwencji coraz więcej terminów. Będą uruchomione też nowe punkty szczepień. Od 12 kwietnia rusza kolejna tura zapisów na szczepienia. Przez 2 tygodnie codziennie będą mogły się rejestrować kolejne roczniki. Od 1962 do 1973. Być może już w maju zapisy zostaną otwarte dla wszystkich chętnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Jutro do Polski planowany jest transport 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. W Koszalinie i Słupsku wielkanocne śniadania dla potrzebujących przybrały formę świątecznych potraw na wynos oraz paczek żywnościowych. W Słupsku jedzenie będzie wydawane przy młynie, mówi dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz Tomasz Roda. Mamy rozstawiony namiot, ludzie muszą mieć zasłonięte usta i nos, płyn do dezynfekcji rąk, zachowany odstęp, jest modlitwa na zewnątrz, też błogosławieństwo dla nich. To nie o to chodzi, żeby wydać i mieć święty spokój. Nam chodzi o to, żebyśmy mogli pobyć i stworzyć relacje wobec osoby, która jest samotna, która potrzebuje tego spotkania. W Koszalinie paczki będą wydawane w Domu Miłosierdzia. Niedzielny rodzinny obiad jest najważniejszym posiłkiem wielkanocnym we Włoszech. Na stole nie może zabraknąć baraniny i tradycyjnej kolomby, czyli babki drożdżowej z bakaliami. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu ograniczeń sanitarnych, Włosi spędzają święta w domu w małym gronie. Zamknięte są wszystkie restauracje i bary. Zazwyczaj niedzielny obiad zaczyna się od przystawek, wędlin i jajek gotowanych na twardo. Często na pierwsze danie podawany jest rosół barani z nadziewanymi pierożkami cappelletti. Dania główne to pieczeń jagnięca albo barania, czasem podawana jest koźlęcina.

No i cóż, Rafie, co It's takiego time. Je się na wielkanocne śniadanie w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce to jest bardzo ważny punkt dnia. It's a strange one because I've noticed that in Poland that breakfast is so important. So for us breakfast is not so important, but the whole day is important. Eating lots of chocolate, lots of cakes, watching TV, that's Easter in England. Hot cross buns. To Wielki Piątek. Dzisiaj mamy niedzielę, co prawda, ale niektórzy przeciągają ten moment i jedzą je dłużej, nawet w kolejnym tygodniu po Wielkiej Nocy. Have you had hot cross buns? Miałeś kiedyś? Oczywiście, bardzo dobre. Spicy. Spicy in the sense that they are sweet and spicy. So these are like słodka bułka z rodzynkami i mają taki krzyżyk narysowany, namalowany na wierzchu. Ale jest też glaze, czyli glazura. Glazura, that's right. They're lovely, but you can buy them all year, really, hot cross buns. But they are very, very... Easterish hot cross buns. Posłuchamy, jak Jamie Oliver przyrządza hot cross buns, ale będą podrasowane. First up, 50 grams of butter. Get it in a small pan and we want to melt that nice and slowly. One heaped teaspoon of mixed spice. So loads of flavor right there. 50 grams of golden caster sugar, which is just over one tablespoon. Half a nutmeg. Just give it a nice grating. Smells amazing. Let that come together, and while it's doing its magic, let's get on with the cooking. Get yourself a large bowl, 400 grams of strong flour. Make a little well in the middle. Add one of these sachets of yeast. They always come in 7-gram sachets. After just 1 minute, we've got a little fry on, right? It looks fantastic. I'm going to turn the heat off, right? I want this to cool down. Just mix that up, and then add in 50 grams of cocoa powder. With a good pinch of salt. As it becomes too hard to use the fork, your hands can get involved. Look at those little beauties. In the oven they go for about 25 minutes at 180 degrees Celsius, which is 350 Fahrenheit, and they're gonna be gorgeous. If we cut inside this little bad boy, there's the chocolate. Oh! Mmm! That is really good. Najprzyjemniejszy moment, kiedy już człowiek się natrudzi, pomiesza tę mąkę z pozostałymi składnikami. Tutaj jeszcze mieliśmy dużo czekolady. Jamie Oliver nie byłby sobą, gdyby nie podrasował jakiegoś przepisu. No i fantastycznie. Yes. Hot cross chocolate buns. Down. Pozdrawiamy panią Agnieszkę, która w tym tygodniu obchodziła urodziny. Myślę, że pod wpływem Bed and Breakfast także upiekła tort. To akurat nie, ale nazwała go Lady Gaga. Rzeczywiście, kiedy dostałem to zdjęcie facebook.com/trójka albo Bed and Breakfast w trójce, no to można było dostrzec pewną analogię. We were talking about Lady Gaga last week, of course, and if you write to us, and loads of people are writing to us on bb@popolskieradio.pl, then tell us what you think, tell us what you need, tell us what you want, ask us questions. Piotr has some questions now. bb@popolskieradio.pl, rzeczywiście przychodzą do nas listy. Dzisiaj, co prawda, niedziela wielkanocna, ale wróćmy kilka dni wstecz. Yes. Panowie, czy powiecie coś o meczu naszych piłkarzy z Anglią? Historia, mieszanie. Ostentacyjne. Ja już o tym mówiłem kiedyś w trójce, ale powtórzę. Tak, you won, we lost. Nie jestem w stanie oglądać tych spotkań, ponieważ kosztuje mnie to tyle emocji za każdym razem. Wolę nie oglądać, sprawdzić na chwilę wynik, później tak znowu na inny kanał. No i na koniec jeszcze, żeby zobaczyć. Chociaż w czasie, kiedy ten mecz trwał, no to patrzyłem na wynik i bardzo mnie ucieszył fakt, ten moment, kiedy 1-1. Taki był wynik i myślałem, że to tak się skończy. I did watch the game and I thought Poland were terrible in the first half. Really? W pierwszej połowie Poland were terrible. And England were very, very good, but in the second half, England was so-so. And I think Poland could have won it. They really could have. If they would have pushed a little bit more, Poland could definitely have won the game, I think. Wembley to niedobre miejsce dla Polaków. Not for Polish people. I've been to 2 Poland-England games, you know. Live? Live in Wembley and in Katowice. I went to 2 in a very, very good atmosphere. Very ja tylko good atmosphere. Na stadionie w Szkocji. Really? And? Cudownie było. Fantastic. Trybuny. Naprawdę Szkoci mocno tupali. Można było, you could feel the vibe. They are really good. So if you have any questions to us, please, please write to us on bb@popolskieradio.pl. I see me on lights. Easter traditions, we have lots and lots and lots. Polish, I think Poland has lots of Easter traditions, but we have our own Easter traditions as well, you know, Piotr. Hot cross buns. Peace egging. What? Pace egging. This pace egging, śmieje się Piotr. This pace egging, pisze się pace. Pace. It's very, I'm just drinking my coffee. It's very, very strange because what you do is, we have Easter plays. These are these pace eggers. Czy jest jeszcze egg rolling? Czym to się różni? Pace egging od egg rolling. Inna tradycja, panie Piotrze. Pace egging is you paint the eggs, but part of the ceremony is having a play, przedstawienie jakieś tam średniowieczne zazwyczaj w północy Anglii. I don't know why, but they have this pace egging. Because it's dark there. Sometimes, well, maybe. Probably. Who knows? Ale egg rolling is a different thing altogether. To jest przednia zabawa, prawda? Yeah. To szybciej stoczy, jest start i meta, prawda? Exactly. But you get to the top of a hill and you have to roll your egg to the bottom of the hill. The fastest egg wins. But egg rolling is super common. I mean, you all across the UK, so you have it in places like Preston, Edinburgh, Penrith, and in my own city, Derby, we have a famous hill called Bunker's Hill, and we roll eggs down Bunker's Hill on Easter, sometimes Friday, sometimes Saturday. But, you know, the American president does this every year since 1870 or something like that. Every year, the president on the presidential lawn in front of the White House rolls his eggs. Czyli zwyczaj z Wielkiej Brytanii zawędrował także za ocean. A co z czekoladowymi jajkami? Bo tutaj także jest duża zabawa i znajdowanie hide and seek. Yes, we have. Do you not have this in Poland as well, where you have this? It's called the Easter egg hunt. Mm-hmm. So you feel like wyprawa. So for kids, they hide chocolate eggs everywhere in the garden, and the Easter bunny hides it. So the Easter bunny hides the eggs, and you have to go and find them. Well, kids have to find them. Proszę Państwa, jeśli mają Państwo ogród, albo może nawet w lesie się uda, można taką zabawę zaaranżować. Yes, it's a really good one. It's a really, really good one. We have other ones as well that will tell you more about these Easter egg traditions after this fantastic piece of music. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Child needs a helping hand, but he'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. what a version of that song. I found that version in the ghetto by Elvis Presley, and I couldn't believe how beautiful it was. It's such a good song. I mean, it's like 50 years old and still amazing. Raf, czy zamówiłeś sobie na Wielkanoc baranka? What? Cukru baranka. Lamb. Another strange lamb. Polish. No, we don't have this. We just have, as we said, egg rolling, hot cross buns. Or we also have egg and a spoon race. Znasz? To wyścigi, znowu kolejne z jajkiem w roli głównej, z jajkiem, tak na łyżeczce. Łyżce, yes. And that's a really good spoon, one. Not little spoon. We have egg, Easter egg hunt, and we also have, I forgot to say, Morris dancing. What's that? Morris dancing is really, really bad. It's grown man, and it's an English Wielki folk. Chłop. Pardon? Grown man. Grown man. Wielki chłop. Wielki chłop. Dorosły. It's an English folk dance that takes place at Easter or springtime where men dress in terrible clothes. They have sticks. What kind of? Just really bright clothes, like medieval, średniowieczne. They wear stick. They have sticks. They wear bells on their arms and legs, and they hit these sticks together and they dance around, and that's it. Czy wiemy jakie jest pochodzenie tej tradycji osobliwej? Dzwoneczki, tańce. I think it was kije. Just to welcome spring. It was just a spring taki festival. Taniec godowy. A little bit like that, dorosłych mężczyzn. Może chodzi o taki taniec godowy także w stosunku do pań, które obserwują, który pan lepiej się zaprezentuje. Why not? So that's one of the traditions and we eat lots and lots of food. A propos lamb, to podobno tego b się nie wymawia. Tak co jest. Ty na to? Czyli mówi się lamb. Pisze się lamb, ale wymawia się lamb. To a propos lamb, to posłuchajmy jak się przyrządza niedzielną wielkanocną pieczeń. Mirepoix actually means roughly chopped. This will stop your roast leg of lamb from burning on the oven tray, but also give flavour at the end for your sauce. I'd like to prepare the garlic. 5 to 6 cloves will do your joint of lamb. And then cut it lengthways in half. Next we're going to move on to the lemon. Non-wax ones are nice and sweet. It's the rosemary, the fresher the better. And then you need about 15 small little bunches of the rosemary. The next stage I'd like to take you through is preparing the leg of lamb. What we're going to do is we're going to use a sharp knife and we're going to make small incisions into the meat. With the garlic, you basically push into the hole and you get your small sprigs of rosemary and place them in the same holes. You need a drop of oil. You want something that the salt and pepper and the lemon are going to attach to. And then if you sprinkle the lemon over the lamb and gently season. We're now ready for roasting. Preset your oven to 175 degrees, 25 minutes per 500 grams, plus 25 minutes on the end of the cooking. You do 30 minutes per 500 grams to get a well-done joint. We've now come to the roasted leg of lamb, so please have a go at home and see how easy it is to make a beautiful meal. Jeszcze ten sos, nad którym się rozpływaliśmy. Opowiadałem Rafowi o tym sosie. To, co zostało, te wszystkie soki, które się wytopiły z tego udźca, zostały później zagospodarowane. Kieliszek białego wina, redukcja, wytrawnego białego wina, a na końcu jeszcze cream, czyli śmietana, pewnie 30 albo 35. No i ten sos ma kolor karmelowy. Oh, Piotr, we have to slice it and just pour it with the sauce. Gorgeous. It's amazing. Lamb is so traditional for Easter in England. You know, we eat a lot of lamb. Was it in Polish? W Polsce kiedyś dużo się jadało, ale dzisiaj myślę, że lamb, czyli jagnięcina. Jagnięcina, dzięki. We have a lot albo of baranina. Baranina. Baranina is mutton in English. Mutton. Mutton, mutton się pisze. So, u nas na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o spożycie mięsa, to oczywiście jest pork. Of course, yes. And chicken. Chicken and beef, I think. But lamb is really popular, and at Easter as well. So, you know, ślinka leci. Time for food, I think. I see you're doing fine. This is Egg and Breakfast. I have a little quiz for you, Mr. Chuck. Really? Okay. I can't wait. Jak się mówi po polsku? Easter Thursday. Czwartek. Wielki czwartek, Wielki czwartek. A nie mówi się Great Thursday? No, mówi się Easter Thursday. A jak się mówi Wielki Piątek po angielsku? Great Friday. No. Wielki Piątek. Jak możesz mówić, że no? Mówi się Good Friday po angielsku. Great Friday. It's a Great Friday. It wasn't good for the Christ. No, it's a Good Friday. It's a good called Friday. Good Friday because good used to mean święte, holy, from God. What about Wielka Sobota po angielsku? Saturday before Easter. Easter Saturday po prostu. Tak, Easter czyli Saturday. Before ktoś tam obciął, ale na pewno gdzieś tam w zamierzchłych wiekach w Wielkiej Brytanii mówiło się before Easter. Perhaps Saturday they did. And then we have Easter Sunday or Resurrection Sunday is what they said. Easter Sunday. You said to me... A Lany Poniedziałek? We don't have it in England. Jak to? We don't have Lany Poniedziałek in England. We don't have Wet Monday. I'd call it Wet Monday. What do we have? You have Wet Every Day. We have Egg Rolling you instead. You have Wet Every Day. No, probably it's raining right now in London. It's always raining in England. But talking of rain, we've had lots of... Rain of emails. Emails have been raining down on us. What have you got, Piotr? Dzień dobry. Zawsze zastanawiam się, co oznacza skrót XXX na końcu wiadomości. Czyli piszemy do kogoś na przykład short message, SMS po polsku, albo email. XXX. I na dole jest XXX. To są... Easy. Całuski. That's right. I don't know why, but they are kisses. Mamy też słuchacza, który zachwyca się zwrotem take a shine to someone. But what does it mean? Polubić. Could you explain? Polubić. If you take a... Zacząć lubić. Polubić. It's a really good one. I jeszcze pan Grzegorz. Nie ogarniam zamiennego tłumaczenia crow. Czyli wrona. Indianie crow są tłumaczeni na wrony, ale i kruki. To samo z tą serią filmów. The crow przetłumaczono na kruk, a w filmie faktycznie był kruk. Dlaczego nazwali go crow? Przecież kruk to raven. Crow, raven and other words all come from the same species. Root. Root, yeah. Corvus in Latin. That's where it comes from. And generally... Crow is wrona, raven is kruk, rook is Gavron and Jackdaw is Kafka. I know because my dad loved, he's a bird watcher, so he knows. So crow Vrona, raven is Kruk, Rook pisane Rook, to jest Gavron, a Jackdaw to jest Kafka. To był Raf, ornitolog, specjalista od ptaków. Bardzo dziękujemy. To był Coldplay i miejmy nadzieję, że już najtrudniejsze mamy za sobą. We hope so. We hope What are you doing, staring? I love my coffee in the morning, because one of our słuchaczkas are like that, said that we've been drinking coffee from paper cups, and she said that's really bad, so I'm drinking from a proper cup coffee today. It's really posh. Thank you, Ola. What are you doing right now? I've got some egg stats for you. What? Egg, jajko, stats. Statystyka. Egg stats. Egg stats, because today's egg and breakfast. Już się gubię w tych skrótach. Angielskich. On average, you won't believe this, 80 million chocolate Easter eggs are sold every Easter in England. Bardzo dużo. Loads of. That's 8 eggs per child. That's crazy. No i później są takie później statystyki inne, dotyczące obesity na przykład. Ah, they're all fat, aren't they? Only 75% of Brits are going to celebrate Easter this year. How much? 75%. 75. It's a lot. Three quarters. You think so? Yeah. I think it used to be 90% or something like that. Average Brit spends £25 on Easter eggs every year. I was honest, 25 funtów, 25 na stówa. Razy 5, dużo. No stówa, 125, Piotr. No pff, mniej więcej. Mniej więcej. Tak sobie uzmysłowić, że jednak 100 zł, Brits mniej więcej. Brits will spend £800 million on Easter this year, which is incredible. However, that's 10% less than last year. Przez lockdown. Coś się dzieje niedobrego. Ale wszyscy wiemy co. Mniej jajek się kupuje. Na przykład. For example, yes. Może ludzie będą zdrowsi. We've had mniej czekolady. No chocolate. Because normal chocolate is actually very healthy. What chocolate? The black chocolate without sugar, without milk. I once bought the most expensive Gorzka czekolada. Many times. I bought this like really, really expensive chocolate many, many years ago that comes from a special tree in Brazil, and it's a very, very rare kind of chocolate. I spent like £30 on one bar of chocolate. It's incredible. Very nice, though. To rozumiem, że kawa to jest luwak. Always. Face turns blue. I know the nerve is walking. może powtórzmy słówka związane z Wielkanocą, bo po to także tutaj jesteśmy, żebyśmy się czegoś mogli nauczyć. Easter Bunny. Raf, Easter Bunny. Are you an Easter Bunny? I'm always an Easter Bunny. Easter Bunny. Zając? What Króliczek? Are your children getting from the Easter Bunny this year? Chocolate eggs. Easter egg. Jajo. Tak. Hot cross buns. These are these słodkie bułeczki that we have in England. A z czego się robi ten krzyż? I think it's just ciasto. No. Is it not? To jest jakiś... Lukier. Lukier. It could be lukier, yes. Taki biały lukier cukrowy. Perhaps. Easter egg hunt. To wszyscy wiemy. To wszyscy wiemy. Polowanie na jajka. Polowanie. No i myślę, że jeszcze do tego dodajmy twoje słówka. Here we go. Thursday. Easter Thursday, Wielki Czwartek. Good Friday się mówi, Wielki Piątek. Wielki Piątek, Good Friday, zapamiętajmy, ja też tak muszę zapamiętać. Wielka Sobota, Easter Saturday and Easter Sunday się mówi. I lany poniedziałek, czyli Wet Monday. We don't have it, but we could say Wet Monday. Do you know where the word Easter comes from? Easter? Easter. From East. No. No? No, it doesn't. It comes from the old English word Istra, Ostara was a name for a pagan goddess of spring, pogańska bogini wiosny, and she came with sunlight, rain and animals. Istra. Na szczęście przybyły też hot cross buns i to jest odniesienie do chrześcijaństwa. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Zmieniliśmy nazwę programu na potrzeby dzisiejszego dnia, czyli Egg and Breakfast, Egg and Ruff and his coffee, mieszające. We have lots of things. We have lots of traditions today. Give it a spin. Hot cross buns, egg and spoon race, egg rolling, Morris dancing, but we also have, of course, the Easter egg hunt, but we also have something which is quite popular in the north of England called jarping. Now, we used to call it tapping where I come from, but... No, szukałem tego słowa w słowniku. Nie, nie mogłem znaleźć. Regionalne. So you'll never see. It's like where I come from, we talk about jitty. Alejka, przejście przez ulicę. So it's very, very regional. Czyli takie przejście na Jana? More kind of uliczka. Mm-hmm. Yeah. But jarping is tapping. So when you have two people and they hold eggs... raw eggs, and you have to tap the other person's egg. So I tap your egg, you tap mine, and the one that cracks and we first... And we both tapped. And the one that cracks first loses. Czy ty dzisiaj planujesz zjeść, już zostawmy to jarping, czy planujesz dzisiaj zjeść jakiś żur albo barszcz biały? I'm not a fan. Are you following, which tradition do you follow? Which tradition? You mean British tradition or Polish tradition? A bit of a mix of traditions. So I like my sausage. I love my white biała kielbasa. Mm. That is fantastic. I think English people would love biała kielbasa. Ochrzanie jeszcze nie wspomnieliśmy. To jest of horseradish. Tak? Horseradish sauce. I love horseradish sauce. Ćwikła as well, which is amazing. So I love the Polish food. Beetroot. I don't know what you'd call buraki. It. Horseradish beetroot nie, sauce. Nie, bo to przeszliśmy do ćwikły, czyli yeah. musisz mieć buraki, żeby zrobić ćwikłę. Of course. Czyli z gotowanych buraków startych na tarce dodajemy chrzan, troszkę octu chyba i troszkę cukru. You're so good at this, aren't you? You're very, very good. Cio. I masz gotowe. Fantastic. I love the Polish food, but I like the English chocolate eggs as well. Raf, a mazurka dziś przyozdobiłeś? Wielkanocnego? I do like mazurek as well, but I've heard that the traditional Polish mazurek is not chocolate. Because I've always had it with chocolate. But kajmak jest, są różne rodzaje, jest mnóstwo. What's the traditional Polish one? Ja myślę, ja nie jestem specjalistą od tradycji, ale to, co ja najbardziej lubię, to lubię to ciasto maślane i kajmak i różnego rodzaju bakalie, tak żeby przełamać ten słodki smak. Troszkę też może lemon zest. You should have your own cooking show. Maybe Piotr, we could really, do it together. We have to do a cooking show, Piotr and me. Time to say goodbye. It is, unfortunately. Time to get our coffees, time to go home, time to have our mazurek, żurek, if you like it. Have a great, great Easter, everybody. Zaplanujcie ten dzień dobrze. Proszę się dobrze bawić, proszę Państwa, w jak najmniejszym gronie, ponieważ oczywiście mamy warunki pandemiczne. I happy Easter. Piotr Firan. Rafał Zara. See you guys. Do usłyszenia. You've done it all. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, how can you tell so many lies? Come up and see me, men.